وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا سورة مدثر کی اول کی ابتدا کی دعوت باندې پر سوال باندې الله زور ورکړ چې قوم فانذر ربک وکبر خلق یې روا تاسو مواری په تابان او په دې ویرو چې د الله لوی او ته بیان کا بهر ځای کې او دې مسلې سره او دعوت سره ډیر شرطونه دي آداب دي اب عمل کراولی چه صفائی دا پاکوالی دے دا بدن دا جامی دا غصید زلو او دا غصید زن بچکول دا شرکنا دا گناہوننا او دا ریانا دا احسانات اوز بادنونا جب دې کې سم مشکلات راځي هغه لپاره علاج الله کولې چې فاسبر مدینه پس تخویب اخروی ذکر کوي مختصر او بیا حال بیانې د مجرمانو شپږ قسمه چا خاص دي پیزانو قرف ناقوری کلچی پکوالشی پش پیلے کی نقر ازل کی توگلت ہوئی تراشلت ہوئی پش پیلے ہم دا سزا چی توگلی و تراشلی دا سڑیر پناشنا رنگ او شکل سرے جو لکلی دا ناقور کرت ہوئی ډیر نمونه نبی خفی سور و تاموی ناپور و تاموی چه حدیث کے راغلو نبی علیہ السلام نوچر تپوسیو چیر مونخو چی گورو نتو غم جنی ناغوی کیفا انعام زبا سنگا خوشحالشم وصاحب السور قدل تقما او شپیلے والے اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلکلی دا ورفع جبہتہو او تندے دا سکڑے دے چکلے و ماتا حکم کی گی کنا ندی کی بس وہ خوشا لش قدل تقما نغیت ناکور وین چکل پوکوالشی پش پیلے کی لبا کافرانو بسختشی جواب برسرو عصرا حلال کافرین پاگی بسختشی ببل چانا فذالکا یوم ایزن یوم عصیر پس دغازش پیلے روز دار وځ دې را سخت ده ولیکن پارچا باندې نه حلل کافرین کافرانو باندې را سخت مومنانو باندې نه دا اوی ته الله بار بار ویلو چې تاسو باندې به hebat نه یي سورته انبیاء کې ویلو لا یحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکه غمجن بن کی مومنانو لرا هیبت تا قیامت ذکر ملیک برازی تسلی بارکی چی پروامو کوا خو پا آرام پا سکون نغی خو پا منی پا کافرانو باندی ٹول بوج ور پریوت بازی مومنان بومی موحدین چیغی گناہنگاری کنا ناغیب هم داغی خپل گناہ دا سزا پو وجبان دی لالشی خپا غیبان دی برو رو آسانی گی رو روی چی سورا سزا مومی دور باسانی گی نو زکی اوی چی غیر و یسیر پا کافر و ناسانی که دی دی پتموی پا دی ناسانی آغا پا مومنانو بانده آسانی چی سورا وقت داغی پا سزا کی تیری گی نو دورا پی آسانی گی نو آخر دا چی رو بودی دا غیر و یسیر یا وصر زکا ہوئی چې کافرانو دا خیال چې د په مونږ به مرور واسانی کی کنه الله وی چې نه پتا نه سانی تا دا سانتیا کار نه کړی دنیا کې نو یو دی وځي نه زم تاثیر نه وي معنا دا روز دا ډیره سخته فل حالهم فل حال کافرانو غیر یزیر او ندا اسانا فی المعال فی المستقبل دوار ازکا ہوئی خواب چه حسیرون دحال سر لگی چه دیر سخت دا پیوسو چه بوی چه رستو بگن احسان شی روی نغیر و یسیر دا تما نشتر پر اطلون کی وقت کی چه احسان وشی اگا پو بل چه بانده احسانی گی چه مومنان دی زکه تکرار وکړو چې تکرار نه دی ښا زکه دی به مؤمنانو ته وګوري نو دا ګمان به وکړي چې راغې دی ورو جهنم نوزي او جنت تزي دغه سه مونږ باندې به الله رحم وکړي نو دی په صحاب کې پابندي ولګول جنان غیر یسیر دی باندې ناسانیږي همیشه په دی باندې دغه سخت دی ذرنی ومن خلقت وحیدا هغه سه حکم دی چې څنګه مزمل کی ویلو چې تا ته پریشانی ده د دې مشرکان او د دې دولتمند او سرمایه‌دارو خلقونه ډیره پریشانی ده الله وی دی ما ته پریدا ذرنی ما ته پریدا سوک ومن خلقت وحیدا هغه سوک چې ما پیدا کړو یوازې یو دا معنا ده وحیدا چې د دې صفت شي د دې کافر الله یې ما پیدا کړو یوازې سمانا نو سره مالو نو سره عیالو نو سره د دنیا جاه او جلالو ایس وحیدا سو کوئی چیغه وزن تا امدانو مغستو وحید چیزو وحید یما ولی ایزو ما پلارم یو وزوم یو یم منگا یو یو را روانیو چی یو یو اینو آغا مالداری کن سو کو سر ایسا دار نی نو آغا طول مال دولت تا دو واحد ملکیتی نو ایده با هم زن تا وحید انوی چه قرآن ویلی رشاوی کنه زیوازی ما زیوی ما سر نور سوکنه دی برابر پا مال که هم نه پا اولاد که هم نه پا مرتبه که هم دو ولید نم اخلی مفسرین کل قرآن کی خاص ذکر کئی ولید چدا په قریشو کې په هر حیثیت سره مخ کې وو مخ پړوان دیو په مال کې هم ډیر په مرتبه او په دنیا په سیاست کې هم ډیر مشری هم وا زور هم زیاتو الله رب العزت چې وحیدا وینو د دې درې مطلب یوم مطلب دار چې الله وی وحیدا زو ولې واز کافی مخا ومزرنی ومن خلقت وحیدا پریدما دغه بندتا چې ما پیدا کړل وحیدا یواز زته انتقام غستې شم ما سره د بل چا ضرورت نشته اذن معنا بیا صفات الله دی وحیدا الله دې چې ما پیدا کوم نمازان سره بل څوک نو مرګري کړی د دې په پیدایش کې ما یواز پیدا کړل ټول مخلوق الله داس پیدا کړ ما څوک حاضر کړی نو ما شاتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم سوره کاف کې راځي دا دوه مطلب شو او دوالو کې د الله صفات ته چې د انتقام د پاره ز پوره ما وحیدا جواز دغه سې دې چې ما پیدا کوم ما سره څوک نو وحیدا ادریم دغه شي چې د دو صفات شي چې دې ما پیدا کړو نو ایسو سره نو بس جواز نو ما لذ ولت ایس وجعلت له مالا ممدودا نما ورکدل را مال ډیر وګد ډیر کولاو ډیر خور ور هر ځای ته رسیدلې مالا ممدودا دې چې هر خار کې د دو زېشته دي کارخانه شته دي پټرول پمپ یې شته دي دا سنور دې ته مالا ممدودا نو زدوی دمکه او توائف مینز کی چو سمرا فاصلون دا ټول د دد مال نٹکاوا خوخان پا گڑی رو گڑی ویزی پا گڑی روی تغسی لنگی پا گڑی روی فصلون پا گڑی رو باغون پا گڑی رو دا ټول زدوی نو دا سی باغی ہو چو آغی با وولې په جمع کې پورا پاسالو پورا آمدن را رساو پرخ پکې نه راتو مال ممدودن ډیر مال دولت وبنین شهودن او زامن حاضر هر وخت سره ولار دا معنا یو معنا دا شهودن څه مطلب زامنی د ځان نه نخوازول ضرورت نه ونو چې ګنی یې بار لیکلې وي هغه هغه څوک لیکي چې مال وسره نه او دا هغه مال ډیر نو سله بار لیکل یا کاروبارونه کوي نو باغې کې مصروفي نو د کاروبار تاجت نو هغه د پاره ځان نه نور نوکران او چاکران او مزدوران نیولیو هغه وکړ ازامن بار وخت سره حاضر ناظر نیو معنا د شهود انداز چې ځان نه نبیر تکول چې بیا ور پسې پریشان نه زړه به جمع زړه به غوندو اذه معنا شهودن هر مجلس کې هر پروګرام کې با ځامن د سره سو کوئی لسو سو کوئی دیار لسو او دو سر باروائی نو خلق بے ام دیر قدر کاؤ روب دا بے زیادو چکم دے وطنو مازامن باو سرو ہر مجلس کے ہر محفل کے شہودن درے مانا داؤں کئی چے شہودن چې دی و هر چاله گواہی کولا د دې شهادت چانه شرط کولې هر ځای کې دا غوښ خیراتی شي شهدا او گواهان په نو ارزو کو گواہی نشي کولې کنه فا هغه سو کوي چې زيره نه یې سخاف یې نه یې وبنین شهودن زامن حاضر په خدمت کیو ومحدت لو تمیزن اما نور تیارے کڑے او دلرا پورا تیارے تمہید اگی توی چھ دے انسان اس فکر نی ورسرا فکر من نی پیوکار کی ہر سو برابر ہی کنا تمہید دا محد ندے او محد قرآن کی چراغلی تکلم الناس فی المهدی وکهلن زانگو توی عیسی علیہ السلام خبر کلی پا زانگو کی کن سنگی زانگو کی معشوم پروتی ابی غم پیس غم وصر باچائی دغس دیو متمحیدن اللہ علیہ عرص پورا کلیو برابر کلیو چیدیس شی فکر باسر نو کسار با پاسی دو ما کما خام با سملاستومو پس اگر اللہ تا علم دی چسو سوچی اللہ والا عرصو تیار کریو او پوراو پس باندی نیم کلنو محتاجنو لیکن انتہائی ناشکران اللہ دی نعمتونو تو گورا او دا ناشکرے تو گورا سمیت معو بیام دے تمکی او امید کی ان ازیدا چې نور بوم وی مال زیات شي وګورو مړیږي خو نه کنا دنیا باندې خو مړی ځان نشتا نو دا امید کی چې ان ازیدا چې دا سوره راکلی زور بنور راکی چې الله وی زبول از نور زیات کم نور زیات کم ته دنیا سره لګی ادو امانا ان عزیزا چرتا نبی علیہ السلام نبی اوری دلیو چه چا ایمان راولو خطاب دار شو مسلمان شو ناب جنت تزی دے اوری دلیو نو دووی چه کچری دا خبر رشتیائی چه دا پیغمبر وی چه قیامت کی با جنت تخلق زی نو یک نور څوک دی کنه زینو زه خو بزما کنه ان ازیدا او چې دلته زمرا مال دولت تر سره کړی دی نو جنت پر راځه کی هغه بده بل چانی قیاس کوه ها دا کدلته چې ما سره څوک په مال کې په دولت کې په مرتبه کې برابر نشتا نلته به ما سره څوک برابر نه نو بس جنت کې نو بزمای وي ښا ان عزیزه دامت لفظ بیا هم دې تمکی او امید ساتي ان عزیزه چې زبا دې جنت ته بوزم کلا ټول خبرې رات کوي دا امید دې هم نه ساتي چې زما مال با نور زیاتی کی ترقی وکي دین دګنی رات چګنی دا وکي کی ترقی وکي اللہ وی ترقی دی ادری دا بس اوس با پروستو راضی دا کتا شکریہ دا کلے وی ایمان دی راولے وی تو ٹھیک دا اللہ وعدہ کلے دا سورہ نوح کیم تیر شو چیم دتکم بے اموالی و بنینا دیات بے کی دلہ سورہ حود کیم خطا ناشکری اکڑا نو پروستو با دی کلا دې دا خبر راځو زه کوم فسرین وای چې پروست روان شه روان شه چې دنیا نتن فقیرو سوال ګران دی دا معجزه د پیغمبر کنه کلا هغه تمې ولا ختم کړه هغه ترقی ولا ختم کړه او دا یوازې هغه نه دی دا هر باطل پرست دا حال نه ښه هر باطل پرس چیغا ناشکری کئی او مسئلی سره مقابلی کئی دا توحید خلاف کئی دا قرآن و سنت خلاف کئی چکل دیتا راووتو نگو راووتا دیو اس دمال نخلاسی گی خوا ارنگ چی ته پرست رواني ا ترقي به په تنزل بدليږي هغه عزت به په ذلت بدليږي کلا ناشکری صدا انه کان لآياتنا عنيدا یقینا و دې زموږ آیاتونو دشمن آیاتنا قران چې وویل شي دو سر عینات کو نبی علیہ السلام دتا قرآن بیان کو سورہ حامیم سجدہ تریو حدا پوری دے باغی کے خاموش شو او دیر وقت بیاد کور ننراو تو مشرکین سره ډېر لوی غم پیدا شو هي صبا اولید ولید مو یې صاحب شو او محمد پی تاو کو مرګره کو او ستسبو قریش وچ دې صاحب شون دا قریش بټول صاحبیان شي ولې لوی سره یو کنه وستسبو قریش زرده چې دا قریش بوم ټول صحابیان شي پیغمبر مرګری وشي چې ګوره ولید پکې صحابي شو ابو جهل وی سا اوکفی کومو بس ماته پریز مالې چل راځي او نو راوی ولید سره کېناستو اذان په زور ورجه سترګو کې مالګا واچولا د جوړا شکل جوړ کو نو ولید ته تاسو کې چې ولې بایجان ولې غمجنې ولې سپېږې پیغمبرجن کې غم منه چې ټول خلق محمد پسې شو همغه دغه صفات شو او تا باندې هم اثر کړی دی او وس خلا غلی خاموشی اومنډه بکای چې کله اومنډه کین هغه ته وینا دا خبره نه ده کوم کلام واورید ولید یې ګوروت چې ما دا پیغمبر کلام واورید نو ان له حلاوه داغی کی خوگوال دی ناشنا و این علیه لطلاوتن او پاگی باندی یو ناشنا حسن او زینت معلومی گی چی خبری کئی نو دیر لوی حسن او زینت تی باگی خواب و این اعلاه لمسمرن و اسفله مغتقن په مثال دا وی ونی دي چې بار په کې مي وي او لاندې د پاڼو د سانګو نټکی سمره خوان کوي دا څه کلام و وینو یعلو ولا یعلا دا څه کلام دی چې په ټولو اوچت ته په هغه باندې اوچت نشته ابو جهل ورته وی چې ګوره څو سوای کنه مشران ټول ناس دي ټول راغلي و ته دې کلام په حق کې سوای ها خیر دې سوچ فکر وکړه او سوای نه رست قران دا هغه سوچ او فکر بیانې ښه انه کان لایاتنا انیدا هم په خپل اقرار وکړه هم دومره تعریف وکړه د قران او بیا الله رب العزت وی زمونږ آیاتونو سره عناد وکم زمونږ آیاتونو سره عزت وکم نو سأرهقه صعودا څه چل و سره دا غي سره لګی ښه زرنی چلاوی لري ماته پریدا نو څه چل و سره کوم سأرهقه صعودا زبا دیو خیجو ما اغی غرد جہنم تا تاسو سر سنشے کولے امالے چل رازی سعود ابن عباس وی جبلن فی جہنم یسعدو علی الكافرون سبعین خریفا ثم یوهوا من داس یو غرد په جهنم کې چې او یا کاله کې با الله کافران خېجی وتا نو به دا غرد نه اخلاص کې یهوی څنګه سورې جن کې ذکر شیو کنه چی اسلکو عذابا سعدا ومن یعص اللہ ورسوله یسلکو عذابا سعدا حلتا سعدا او بے خیجی اگر یو عذاب تا چی سعدا دے سعودا دے غر دے پجاننم کی وی ازا وزا عیدہو زابت کل چی دے لا سواچی نو اغبو بشی فیضا رفعا عادتا نوچی اوچتی کنو بیا بروغی دغزی چخپو تواچی نو زابت او ببشی فیضا رفعا او کل چی اوچتی کنو عادت بیا باغسش و دی طریقه با دی خیجی خوا سوریوکوهو سعودا اللہوی دامی دا توی خوا ما تیپریدا زبت انتقام اخلما زبول صداور کوما او د سزا دادا چوبا خیجوم دلر آغی غرد جاننم تا ذکر دنیا کے دیر سخت کار کاؤ کنا پیغمبر مقابلے کولا دا تردید پوری خاص عیوبو دیو بندہ خاص عیبونا شپک یہ بیان کولا نوس عام ذکر کی عام سمانا چکل قرآن بیانیگی نو دا مشرکو او دا مجرمو او دا عنادگر حال تاو گو را بس تا ایواز اغا نده ولی دا تا دنیا کی داس دیرشتا ده چی دا قرآن دا بیان پو وقت کی دا غی دا حالی خوا نو چی خلق راجم شدو تا د فکر کاو انو فکر سوچ کاو جیر سچل حکول غواړي د د په حق کې ها ری خوذل خنه غواړي کنه دې کداغه سپری د هډیر کار به خراب کړه نو فکر سوچ یو کو په حق د قران کې په حق د پیغمبر کې وقت دران اندازې جوړ کړه منسوبې جوړ کړه فقتل كيف قدر تبادشی پلانت دشی سبدا اندازے جوڑا سبدا منصوبے جوڑا دریم ثم قتل كيف قدر بیاویم اللہ وی دے دے ہلاک کلی شی دے دے پلانت کلی شی سغلت منصوبے جوڑا کلا نظری اولی ہوئی ذکر آگا حبر ہو چی صورت انفال کی ذکر شیو چی لیوس بیتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا تاکا منصور فکر سوچوکو نوقت درا دیوی چی منمی خونا درو جند تکزیبیوکو فقتل كيف قدر نبی دا سوچو کو چې څنګه نمنم دروغ جن دي نو پریزم هم نه د خپل کار ته د خپل دعوت ته نو ثم قتل د قتل منسوبه جوړ کړه دې هلاک شي كيف قدر سغلته منصوبہ سوچو کا غلط فکر یہ ہو کہ پیغمبر پر حق کی دا کرل ریبلی کول خواه چیمان خون راوڑو خوپریدوی ام نخپل کار تا او آخر دا عاقبت دا جواجنو بے دا تکراروی دیواجنو کرن دا سوچا فکر اکاو دا سوچا سم نظران بے خلق توکاتو چکم چاپی راما جوانا استوان ناغی توکاتو چیر پا دی که سوکشتے دا پیغمبر مرگری سوکشتے چی پاگی باندے دا دا خبران اثر کئی ناغو دیر ناستو ارسو پکیو سم عباسانو تندے اتریو کن عباس دیتا ہوئی چې تندې کې د سترګو مینځ کې لړونه جوړ شي غوټي جوړ شي تاسو برمسلی دلې چې مونږ وایو د برمې لاس کې د برمې چار دی هغه دا دي ته عباسوي ښا یوما عبوسا قمطریرا د قیامت ورځ چې ده کنه هغه ډیره سخته ده چې بچا باندې سخته ده نو هغه به دقه سی ښا تندې به ګلونځي دا علامه ده د پریشانې ښه یو سړی ډېر پریشانې ده تندې نه به پته لګي عباسا تندې تریو کو و بصرا رنگي بدل شو ولې غمجن سړی او خپه سړی چی کنه دا رنگ تازه نه ملاوی رنگ خراب سم ادبرا بی شاکران اخر دا چه قرآن تا شاکران وستکبرا اولوی اکران فقالا اغلوی داوا چنازا اللہ سحروی اسر دیچو تراجم شیو دیو ته وګورا مجنون وته نو وایو نو ولي دوی ویچره مړه ته راسنه دا چولینو مجنون خدای ته وای چې ځان خفي کوي نزی په عمر چردا سکار کړي نو هغه غلی شو وی شاعر وته نو وایو وی ولي زړوکه ما زو شعر نه نیم خبر شعر داسي لکه دې چې وای ناغیوی کاهن و تنوائیو ویده کهانت چا کاری چتا نده کلی نو کنا ده کهانت کاری چتا نده کلی چگنی چا باندی چف کلی دی او اغخپی وزولی دی چر دازی کار نکلی یا ڈالباش و سر پغیق که دی او گردی او چال یو کسم تاویز کی چال دازی چرکلی نوی خیر تو آیا کن صدی ندوی چین آزا اللہ سحروی او سر دادی سحر بوتا وای زکا چی دا دا پوجه باندی کورونو کی جدائی را لی مورا پلار دا اولادنا اولاد دا مورا پلارنا رونا دا یو بلنا تاوی دا سحر دا سری نو او دوم دا سوکلل نبس دیو چین آزا اللہ سحروی او سر نده دا کلام دا مگر جادو دے چه دا پخوانا نقل پا نقل راغل دے دا بابل خارنا پخوانا بابل کی مشهور سحر و جادو کنا آغا دا ابراہیم علیہ السلام پی دا آغا جادو دے خو را روان دے خوا دا بوتا ہوا این هازا اللہ قول البشر نده دا کلام دادو مگر وینا دا بندان دا اللہ کلامو تنشوئے لے دا اللہ ویناو تنشوئے لے بس دار دا کلام دے دا خبری دی مد دا انجام شو عاقبت شو چلا چاہتا ہدایت نکی نگو رسمر دا قرآن اثر پیشوئے ہو اسمر تعریفو کہا وہ ہدایت اللہ پہ اختیار کی دے تاسو هر زمانه کې دنیا کې ښه ډیر پکې سو وخت چې دینو تیروم کې په مسله کې لا راشیو زنده باد مرده باد جانډي وانډي وچتي کیو کنه ارسو اوس چې الله ته هدایت نکي الله خو دنیتونو نه خبر ده نه خپل نیت و تر امخ کې شینو یا بکی لویه تکبری یا بکی پابندی نیده تنظیم او ده جماعت او یا بکی ادب نیده قرآن او نو بس سو سبب ولا جوړ شي نو اللہ محرومه کی ده قرآن لخوا اگر دیچی سنگا محرومه شخوا آخر اللہ لسم تاریخ